رحمتوں کے در در در کھلے ہیں، رحمتوں کے در وہ مدینہ پپا، وہ اسلام بھائی جنہوں نے 25-25 ماہ پپا ہر ماہ سفر کیا ہے پپا، انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے نا پپا کے ہاتھوں سے تحفے ملیں گے انشاءاللہ. صرف وہ اسلام بھائی بلوچستان سے جو تشریف لائے ہیں، پہلے سے یہاں پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں، بلوچستان میں بھی کبھی تو بلوچستان سے آیا ہوں، یہ بھی گئے بلوچستان میں بھی گیا ہوں کوئی ٹائم میں، میرا خیال کم از کم دو بیان تو مجھے یاد ہے میں نے کیے ہیں، کم از کم دو. بیلا گیا ہوں، سوئی بھی آیا ہوں اور سبھی بھی گیا ہوں. ڈیرا اللہ اور شاید نہیں گیا میں. پاپا سوئی میں آپ نے قدم رکھے، سبھی میں پاپا دیکھیں باہر آئے ہیں. مدینہ ٹائم تھوڑا ہے، لبیک لبیک سبحان اللہ لبیک، تصور میں سب کو وہاں بلا مدینہ. جل جلالہ الرحمن والو، حاجی امین کو بولو یہ کوئی سلسلہ، میرا کوئی سلسلہ بنائے، ہے نا، ہاں وہ ہدف ان کو کیا بولتے ہیں، وہ کوئی ترکیب بنا یار، یو کے کا بھی میرا کوئی سلسلہ کرو، بیچارے بھی چلاتے رہتے ہیں. باقی تصور میں بلانے کی تو سب کو اجازت ہے بغیر مدنی فیس کے، تو ابھی اپنے یہ ان کو تحفہ تو دے دیں، سلسلے میں شامل ہیں نا یو کے والے کچھ. ہاں تو ابھی فی الحال اپنے یہ صرف وہ جو بلوچستان سے یہ 3 دن کے لیے تشریف لائے نا وہ اسلامی بھائی، تحفہ ان کو دوں گا، جو 25 ماہ زندگی میں ہر مہینے 3 دن یا کبھی بیچ میں گیپ، لیکن 25 بار 3-3 دن کے قافلے میں سفر کیا ہے یا زیادہ کیا ہے، کم از کم 25. کرے گا نہیں، وہ جو کر چکا اس کی بات ہے. 25 ماہ تک قافلے میں سفر کیا ہو، ٹائم کم ہے اپنے پاس، بات ملانا نہیں ہے، خالی تحفہ لینا اور نکلنا. 25 ماہ آپ نے سفر کر دیا، میں ہاتھ نہیں ملا رہا کوئی. ان کو امامہ شریف سوٹ پیس اور امامہ شریف پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، مدینہ عبدالرحیم بھائی لائن سے ہے، مدینہ کتار میں سارے کیا حاجی علی، مدینہ بیٹھ جائے، مدینہ بیٹھ جائے، مدینہ مدنی کسوٹی میں جو اس ٹائم بھی اٹھے تھے نا، اب دیکھیں وہی آئے، آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے آپ لوگ بیٹھے. پاپا یہ پاپا میں عرض کر پاپا یہ بکار بھائی ہیں، پاپا یہ کسور بابا یہ دیکھ یہ چاروں تھے بابا یہ اسلامی تھے بابا یہ اسلامی کسوٹی میں یہ اسلامی تھے کسوٹی والے ان میں سے بابا انور بھائی نے عبد الرحیم انہوں نے کیا ہے بابا لیا انہوں نے وہ آئے تھے کیا انہوں نے بابا سب یہ ان کو پیچھے کسوٹی میں کون کون شامل تھے آپ نے جو ہاتھ اٹھائے کسوٹی میں جو کھڑے ہوئے تھے ہمارے پاس پہلے کسوٹی والوں کو دے دوں آپ تھے کسوٹی والے آج تو فضل بھائی محمد پیارا آتا رہی بابا باقی نہیں جو کسوٹی میں نہیں تھے وہ نہ اس میں نہیں تھے وہ کسوٹی میں نہیں تھے لیکن یہ کہہ رہے ہیں سفر کیا انہوں نے کون اویس بھائی نہیں آئے وہ غیر حاضر وہ سو گئے شاید اویس بھائی بابا بار بار آئیں گے نا تو سیکھ جائیں گے بابا ہم بلوچستان والے بار بار آئیں گے سیکھ جائیں گے بابا بابا دم فرما دیں چل مدینہ جی کرنا شاہ حج کا شرف ہو عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو عطا یا رب مصطفیٰ اب ملاقات شروع کر دوں سوچ لو بہت ہیں جو کر لیں گے ابھی کون کون کرے گا تو یہ سارے ہاتھ اٹھا لیں گے میں کہاں سے لاؤں یار سب کے لیے ان کو انشاءاللہ کل ول دیکھیں گے ہاں سب آ جائیں گے Thank you. بن جاتا مگر سونے جانے نہ دیا سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا سجدہ کرتا تو مجھے خدا نے نہ دیا بخت خدا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا بخت خدا سے لگا نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگا نہ دیا مدینہ مدینہ مدینہ ہر دم ہو میرا مدینہ مدینہ ہر دم ہو میرا مدینہ مدینہ بس یاد تیری دل میں رہے روز شبینہ بس یاد تیری دل میں رہے روز شبینہ ہر دم ہو میرا گرد بولم ہر دن کاش تڑپتا ہوا پھر کاش تڑپتا ہوا پہنچوں میں مدینہ پھر کاش تڑپتا ہوا پہنچوں میں مدینہ ہر دم میرا مل مدینہ ہی مدینہ ہر دم میرا مل تیبہ میں بلا کر مجھے سلطان مدینہ تیبہ میں بلا کر مجھے سلطان مدینہ کی خوب بینا دیدار کی خاطر ہو جینا ہو مدینہ میرا سینا ہو مدینہ سینا ہو مدینہ الفت کا نگینا بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ بن جائے میرا دل اس یہاں کے تلا کے تلا تم میں پھنسا میرا سفینہ دوبا میں سنبھالو مجھے سرکار مدینہ دوبا میں سنبھالو مجھے سرکار مدینہ سنبھالو مجھے اے نور خدا نور بھری دل پہ نظر ہو اے نور خدا نور بھری دل پہ نظر ہو او نور سے پر دیے بے نور نگینہ سے پر نور یہ بے نور نگینہ او نور سے پر نور غمگین تیرے غم میں رہوں کاش ہمیشہ غمگین تیرے غم میں رہوں کاش ہمیشہ رہے بس آنکھ سلگتا رہے سینہ روتی رہے بس آنکھ سلگتا رہے سینہ روتی رہے بس آنکھ ساقی مجھے جام ایسا محبت کا پلا دو ساقی مجھے جام ایسا محبت کا پلا دو اترے نہ نشا اس کا کبھی شاہ مدینہ اترے نہ نشا اس کا کبھی شاہ مدینہ اترے ننشا اس کا عطار طلبگار ہے بس نظر قلم کے عطار طلبگار ہے عطار طلبگار ہے بس نظر قلم کے اللہ کرم جان کرم اللہ کرم جان کرم بحر مدینہ اللہ کرم جان کرم بحر مدینہ ہر دم ہو میرا درد مدینہ ہی مدینہ بس یاد تیری دل میں رہے روز و شبینہ ہر دم ہو میرا برد مدینہ ہی مدینہ. دل درد سے بسمل کی ترے لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمل کی ترے لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا تسلی کو یا رسول اللہ سینے پہ تسلی کو تیرا توجہ بڑا مرشد پیا پھر توجہ بڑا مرشد پیا نظریں پہ جمانے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میں رے مرشد پیا پھر تب جو بڑا میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میں رے مرشد پیا نفس غاوی ہوا حال میرا برا نفس غاوی ہوا حال میرا برا بابا نفس غاوی ہوا حال میرا برا تجھ سے کب ہے چھپا میرے مرشد پیا تجھ سے کب ہے چھپا میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میں مرشد پیا اب لے جلدی خبر تیری جانب نظر اب لے جلدی خبر تیری جانب نظر اب لے جلدی خبر تیری جانب نظر اب لے جلدی خبر تیری جانب نظر تیری جانب نظر میں نے لی ہے لگا میرے مرشد پیا میں نے لی ہے لگا میرے مرشد ارشد پیا نظریں دل پہ جما میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میرے مرشد پیا تیری بس ایک نظر دل پہ ہو جائے گئے تیری بس ایک نظر دل پہ ہو جائے گئے تیری بس ایک نظر دل پہ ہو جائے گئے تیری بس ایک نظر دل پہ ہو جائے گئے دل پہ ہو جائے گئے پائے گا یہ شفا میرے مرشد پیا پائے گا یہ شفا میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میں مرشد پیا نظریں دل پہ جما میں رے مرشد پیا پھر تب جو بڑا میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میں رے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میں رے مرشد پیا ایسا غم دے مجھے ہوش ہی نہ رہے ایسا غم دے مجھے ہوش ہی نہ رہے ایسا غم دے مجھے ہوش ہی نہ رہے ایسا غم دے مجھے ہوش ہی نہ رہے مست اپنا بنا میرے مرشد پیا مست اپنا بنا میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جما مجھ سے بدکار سے اس گناہگار سے مجھ سے بدکار سے اس گناہگار سے مجھ سے بدکار سے اس گناہگار سے رہنا راضی صدا میرے مرشد پیا رہنا راضی صدا میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میں رے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میں رے مرشد پیا ایک عجب تا مزا جب تیرا صدا ایک عجب تا مزا جب یہ تیرا گدا ایک عجب تھا مزا جب یہ تیرا گدا تیری جانب چلا میرے مرشد پیا تیری جانب چلا میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میں اے مرشد پیا نظریں دل پہ جما میں رے مرشد پیا نظر دل پہ جمع میں رے مرشد پیا یہ برے کام سے خواہش نام سے ہر برے کام سے خواہش نام سے ہر برے کام سے خواہش نام سے دور رکھنا صدا میرے مرشد پیا دور رکھنا صدا میرے مرشد پیا نظر دل پہ جمع میرے مرشد پیا نظر دل پہ جمع میرے مرشد پیا نظر دل پہ جمع میرے مرشد پیا چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے نا کی بھیک مل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے پاپا چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل چل مدینہ کی بھیک مل جائے چل مدینہ کی بھیک مل جائے